akár te írod, akár fordítóként, vagy előadóként, amit választasz, nagyon erős hatású katartikus versek, és akár saját példákat, a Bolond levele a kisfiúhoz, vagy a Bosszú angyal, a Félelem árnyéka, vagy amit választasz is, Agymenedéket, vagy József Attila Nagyon fáj. Ez úgy nagyon mély és erős érzelmeket célzol meg. És az ember állja, hogy szívenüssék, akkor utána úgy érzem, hogy ez további érzelmeket szabadít föl, dühöt, lázadás, szeretetet, vagy valami cselekvésvágyat vált ki abból, aki hallgatja. Nagyon jó leső, de téves az az eszme, amely dicsérőleg foglalkozik velem, hogy én milyen fontos költészeti alkotásokat viszek el az embereknek, akiket nem érdekel a költészet, vagy nem ismerik a költészetet. Ez nem így van. Akiket nem érdekel a költészet, azok nem jönnek el az én estjeimre. Én pedig ezeket az esteket nem azért csinálom, hogy a költészetet elvigyem hozzájuk, ez nagyon nagy tévedés. Jó hiszemű tévedés. Én ezeket az esteket azért mondom el, mert ezek én rólam szólnak. És olyan emberek, vagy költők, vagy zsenik, mint József Attila, vagy Pilinszky János, vagy Faludi, vagy Viszocki, Jim Morrison szavait, néha a zenéjét is elveszem azért, hogy ki tudjam fejezni benne a saját magamat, mert úgy gondolom, hogy jobban megírták, mint amennyire én tudnám. Persze ez másodlagos ahhoz képest, amit én gondolok, hogy és azért merem ezt megcsinálni, mert úgy gondolom, hogy amit én csinálok, azt a jellegzetesen Kárpát-medencei szimbólumrendszer és alkotói világ, amiben én vagyok, mint szerző, most csak a szerzésről beszélünk, annak megvan a saját útja, tehát én ezeket nem a Jaggertől, vagy a Morrisontól, vagy a Dylantől vettem, vagy nem József Attilától, vagy Petőfitől, vagy esetleg Viszockitól, hanem ez egy teljesen jellegzetesen és kifejezetten magyar, akár mondjuk olyat, mint a Baka Balada, vagy a Vadászat, nem nagyon találtam. Az első műsorokban a Hobo Bluesman koncerteken is voltak már a Leples Bitang Ginsberg vers, vagy a hetedik című József Attila vers, és így tovább. Mindig fontosnak tartottam a szöveget, onnan jöttem, és fontosnak tartottam a költészettel, színházzal és a cirkusszal való kapcsolatot. Tehát én a humort ugyanolyan fontosnak tartom, mint a katartikus pillanatokat. És nagyon haragszom is magamra, vagy legalábbis nem szeretem ezt, megbántam egy kicsit, vagy inkább rossznak tartom, hogy én általában elszomorítottam, vagy meg, néha még meg is ríkattam az embereket, ahelyett, hogy megnevettettem volna őket. Ezért nagyon szégyellem magam, mert a mulatsága fontos, tehát, hogy azok között, a körülmények között, amelyek között én az életem nagy részét 44 éves koromig eltöltöttem, és abból nem tudom én, 10, nem tudom mennyit játszottam a Hobo Bluesben, nem. Azok között, a körülmények között nagyobb súlyt kellett volna fektetni arra, hogy ez egy mulatság, és hogy a zene az pozitív legyen, ne csak elkeseredett. Na most, de én ilyen alkat vagyok, és nem tudom a saját árnyékomat átlépni, és ez kár, és ráadásul nagyon sokszor voltam bajban, és ilyenkor mindig ezek a nagymesterek segítettek. Tehát 1980. november 10-én, vagy ilyesmi, majd megnézem a naptáromban, álltam a Keleti pályaudvar peronján, ahol Ellen Ginsberg utazott haza. Ilyen jelentek játszottak le, hogy jobbra néztem, és akkor az egyik szemetes kuka az odén ment. Persze, hát mindenben volt mikrofonozva, stb. De hát volt az Astoria szállodában, hogy az asztal ment odén meg. Odaléptem az utolsó pillanatban a sok spicli és hát komoly ilyen, ma nagyon ismert figurák, akik hát akkor ott mint besugók voltak jelen, borítsunk erre fájtlan. Nagyon neves emberek, közül néhány legalábbis, és odaléptem a Ginsberghez, ő már fönn volt a vonaton. És akkor megkérdeztem tőle, hogy mondja a mester, és hogy bírjuk ki ezt az egészet? És akkor ő azt mondta nekem, hogy humorral. És egy másik mesterem, a Baksasós János a Kegzből, ő is azt mondta, hogy a humor és a mulatság, és ennek én nem tudtam megfelelni. Nagyon sajnálom ezt, és lelkiismeret furdalásom is van. De nagyon sokszor voltam bajban, és hát ezek a katartikus dolgok kerültek bele az életemben. Nagyon fáj című vers, és aztán így tovább a többi József Attila este, Ginsberg est, és így tovább, amiket csinálok, és egy darabig meg nem is érek a végére, mert mindig valami volt még, ami fájt, rám találtam, vagy a Hobo Bluesben nem olyan emberekkel játszottam, együtt. Nagyon sokszor volt ilyen, akik erre rá lettek volna hangolva. És unták, hogy esetleg 15 percen keresztül verseket mondok, ami alatt ők nem tudnak zenélni, vagy gitározni, vagy... De ezt viszont meg lehet érteni, mert ők nem erre szerződtek. Ők nem azért gyakoroltak és tanultak meg fantasztikusan zenélni, amennyire én nem tudok fantasztikusan zenélni, hogy ezt csinálják. És ezért konfliktusok voltak, és én kivittem ezeket a dolgokat a Hobo Blues Bandból, csak az utolsó 2-3 éve hoztam vissza. És akkor aztán találkoztam emberekkel, a színház világáról beszélek. Szikora János, vagy Asen Tamás, vagy Jordán Tamás, Vidnyánszki Attila, Kis Csaba, akik rendezők, és ők segítettek nekem ezekben az estekben, amelyek én rólam szóltak. De akkor már volt annyi önbizalmam, hogy úgy éreztem, hogy ezek a nagy zsenik és költők nem nyomnak el engem, hanem a mestereim iránti tisztelet az egyrészt kötelező lecke az ilyen típusú csavargóknak, mint amilyen én vagyok. Másrészt nem az fontos, hogy ki írta a dalt, vagy a verset, hanem az, hogy hitelesen hangzik el. És ez valami, itt valamilyen a sors kegyes volt hozzám is. Hát így azokat a dolgokat, amelyeket légy ostoba, vagy Magyarország messzire van, milyen jó lenne nem ütni vissza, hogy a József Attila vonalon maradjak, az különböző korokban az én problémáimat fölmutatták, a gondolataimat, a hiányérzetemet és az érzelmeimet is. És így megmondom őszintén, hogy nem pusztultam bele. Tehát az orvos barátom mondta, hogy nekem az a szerencsém, hogy ezt csinálom. Mert különben már szétittam volna magam, vagy szétkábítoztam volna magam, vagy rákos lennék. Mert ő ismeri az életemet, ami nem a színpadi életemet, hanem az életem másik folyását is, ami hát elég komoly tragédiákkal volt tele, és árulásokkal, és nagy vereségekkel, és fájdalmakkal. És ezek az estek segítettek begyógyítani. Akkor most értem, hogy valószínűleg ennek az ellensúlyozása, hogy a vadászat színpadon bohóc ruhába vagy, meg a levél címe is a Vén bolond levele. Igen, mindig szeret. Voltam is bohóc egy időben. Igen. Mielőtt még a Hobo Bluesban bejátszottam volna. És szeret. És fantasztikus, amikor viccelek, akkor az emberek mennyire nevetnek. És ezért van ilyen, ezért szégyellem egy kicsit.